got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from... Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazznàtics, el programa que us acosta als bons ritmes del jazz a través d'aquesta sintonia i també del nostre podcast, el nostre blog. Si ens en busqueu, aquí ens trobareu a través de Jazznàtics, com no, amb Rafael Corbí. I avui nosaltres el que anem a fer és començar tota una sèrie de programes en el qual anirem alternant la música en directe amb els enregistraments, música en directe del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell, que va tenir lloc el mes d'octubre de 2021, amb excel·lent música. Avui ens acompanyarà una intèrpreta fabulosa, és la Clara Luna. Vam enregistrar el seu concert del dia 8 d'octubre de 2021 amb aquest festival, acompanyada de l'Energia Big Band de Palafrugell. Al mateix temps, nosaltres el que vam fer va ser enregistrar una petita entrevista amb ella, una entrevista prèvia, tot això s'ha de dir, prèvia al concert que també us oferirem immediatament. Primer aquesta xerrada d'uns 10 minuts de durada amb la Clara Luna. Òbviament parlem del concert, no en feu cas, ja s'ha fet, i després començarem amb la primera part d'aquest concert que tindrà continuació amb un proper programa. Vinga doncs, som-hi, això és Jazznàtics, programa 310, protagonista avui, Clara Luna. Som-hi amb el nostre programa. Seguim amb les nostres converses del Festival de Jazz Costa Brava, el Festival de Palafrugell, i avui tenim el gust de tenir a l'altre costat de la línia telefònica a la Clara Luna. La Clara actua amb la companyia de l'Escola de Música d'aquí de Palafrugell, amb l'Energia Big Band, i ens portarà, ara ho sabrem, el seu particular estil de música. Clara, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, i tu? Espero que bé, doncs molt bé, moltes així, gràcies mare. Per convidar-me aquí a estar amb vosaltres una estoneta. Suposo que amb ganes de venir cap a Palafrugell, també. Tinc unes ganes de venir ja, que ja, no m'hi veig. Que ja vindries ara. Sí, jo ja sortiria de Barcelona ara mateix i ja començaria a escalfar motors. Molt bé, la Clara deixem-ho per dissabte. Molt bé, la Clara és una intrèpet barcelonina que ja fa temps que ens acompanya, tindran la possibilitat després també d'escoltar alguna de les peces que possiblement ens interpretarà. Com ha anat aquesta trobada amb la gent de l'Energia Big Band i què feu exactament amb aquest concert que programareu a Palafrugell? Doncs ha anat superbé. Ha anat molt bé, la veritat és que els assajos que he fet amb els nois i nois de Big Bang han sigut molt fàcils, molt fluïts. La veritat és que és molt interessant i molt maco veure com les noves generacions interpreten aquesta música que fa tant de temps, no? que està escrita i que sona i que és una mica com si fos llunyana d'ells, però se la fan seva de seguida. I a mi m'ha agradat molt veure l'actitud d'ells en els assajos, superatents, escoltant les indicacions del director, millorant, ara fem així, ara fem això. Ha sigut molt interessant, la veritat. Perquè com treballeu vosaltres en aquest cas? Com has treballat amb ells? Tu ets la que diu que s'ha d'interpretar i ells doncs s'han d'adaptar a la teva manera de fer? No, mira, amb l'Eduard, que és el director, l'Eduard Prats, ens hem posat... Ah, bueno, i el Jordi Fontanilles, perdona. Tots dos ens hem posat amb un repertori que vam triar una mica de la música que jo ja havia cantat una altra vegada o dels tons, però mira, també t'he de dir que la majoria dels temes que canto són nous per mi, inclús alguns dels temes són temes que jo havia escoltat de petita i que per mi van ser com referents, no?, a l'hora de ser cantant. I quan em van proposar, escolta, va bé que fem aquest tema, vaig dir, ostres, m'encanta perquè em porta, bueno, em porta com lluny, no? Doncs això, primer vam triar el repertori entre tots tres, llavors ells van treballar, van fer un intensiu amb tots els nois, mirant-se tots els temes, estudiant-los, aquí farem això, aquí farem l'altre, i quan ja els tenen una mica treballats, de fet, la veu principal, diguéssim, és el que es posa al final, no? Perquè la feina grossa la fan ells. I llavors, quan arribo jo i assagem els temes amb mi, doncs anem a buscar més detalls, de donar-li el caràcter, de buscar el tempo exacte, el tempo que funcioni millor, les dinàmiques, bueno, tot per fer que el concert sigui molt equilibrat i el màxim de fluid possible. Has parlat dues vegades de clàssics, de cançons antigues. Quin és aquest repertori que us heu proposat? A veure, clar, perquè, bueno, perquè són clàssics estàndards de jazz, no? Que no, no és que sigui... Sí que fem coses més actuals, però jo què sé, fem un tema de James Brown, fem un tema de Chaka Khan, que serien així com més actuals, però ens fem estàndards de jazz escrits per Johnny Mercer, o fem aquest What a Difference a Day Made, amb la versió que va fer la Natalie Cole, i justament aquest és un dels temes que el meu pare tenia un disc que escoltava i escoltava aquesta música, i clar, jo el recordo de quan era petita d'escoltar-lo. Sí, que això ja també de petitona a petitona i d'arrels familiars. Sí, una mica. Ara ens ho explicaràs, ja t'ha demanat una mica també per la teva carrera, però sí que m'agradaria saber, és habitual que feu aquestes col·laboracions amb altres? Suposo que els solistes us hi heu d'adaptar moltíssim, no? Clar, els solistes ens ho trobem més, però vaja, sí, jo crec que en general, bueno, jo et parlo de la gent amb què jo he pogut treballar, en general sempre les ganes de col·laborar entre nosaltres i projectes diferents i maneres de fer diferents és super enriquidora. I també a l'hora de ser una escola, doncs és molt interessant veure maneres de treballar diferent, no? Doncs crec que l'any passat o l'altre, no recordo com va ser, però vam treballar amb la Susana Sheyman, i llavors cada nit doncs els hi poden portar a una persona diferent que els hi expliqui o que els hi mostri com viu la música, no? Cadascú de la seva manera, no? Ho fa de manera personal. Això és perillós, ser una mica de mirall per a aquestes noves generacions que tu mencionaves abans. Ja, clar, jo no m'ho agafo tant així, sinó com veure diferents maneres d'abordar un mateix tema, no? Vull dir, en aquest cas, per exemple, la Susana i jo, doncs segur que tenim maneres d'interpretar molt diferents, i el que és bonic és que ells vegin que les dues coses poden funcionar i que ells facin el seu criteri, no? Que els agradi més, doncs, que amb allò es quedin i que els ajudi a formar la seva personalitat com a músic. Qui és la Clara Luna? Quina és la seva carrera? Com ha arribat fins aquí, fins a nosaltres? Perquè portes una carrera, ets molt jove, encara, molt jove, vistos als... ets molt jove i també vistos als estàndards meus, o sigui que ens portem uns quants anys, per tant, ets molt jove. Jo ara t'anava dir que ets 41, vols que comenci pel començament o faig... Pel començament musical, si pot ser, que m'expliquis una mica, perquè tu vares, amb quin instrument vares començar? No havies començat en jazz, no és el que te tirava, no? No. Suposo que per això també em fa molta gràcia veure que anar així jove entrant en aquest tipus de música, perquè jo vaig fer-ho ja de més gran, jo m'hi vaig posar quan tenia 21 o 22 anys, i jo vaig començar fent piano clàssic, tinc la carrera de piano clàssic, i llavors en un moment, quan acabava el vuitè de piano i m'havia de decidir per seguir els estudis de piano clàssic així més seriosament o fer un canvi, just llavors vaig començar a descobrir tota la part de música moderna i m'atrapava moltíssim aquest llenguatge, llavors vaig tirar per aquí. Vale, i vaig començar a fer projectes i a escriure la meva música i mira, una cosa porta a l'altra, fas un disc, en fas un altre, comences a conèixer molts músics, et proposen projectes interessants i llavors vas formant aquesta carrera que deies, no? Una carrera que s'ha limitat al jazz o has explorat altres coses? Jo és que això de les etiquetes no soc molt. Certament, sí, el jazz ha sigut la meva eina de treball amb la que més he aprofundit en els últims anys. Bueno, tot el que és música moderna, pop... Pop, sí, anem a dir pop, és que pop també és una etiqueta molt àmplia, però sí que he intentat amb un parell de projectes deixar una mica més la part, com es diu això, improvisativa del jazz i anar a buscar una cosa més tancada, potser, i buscar sonoritats diferents, que és el que et pot aportar el pop, no? I el que es fa molt. Però suposo que sempre... Ai, perdona. No, t'anava a dir el que es fa amb molts estils musicals, que finalment el que acabes fent és descobrir nous sons que s'ha de tenir a tu. El jazz és molt ampli, el pop és molt ampli, el sí, country, exacte, és molt ampli, o sigui que tot això... Clar, però al final de ser així tantes tauletes, que sí que això és veritat, jo soc moltes tauletes, vas definint molt la teva personalitat i quines coses, amb quines coses estàs còmode i amb quines coses poder no tant, o quines coses t'agrada molt escoltar-les, però per exemple no cantar-les, saps? I també descobreixes molt com és el teu instrument, la teva veu. Bueno, tots els instruments tenen les seves limitacions i poder la teva veu és bona per fer un estil de música i potser no tant per un altre. I això, clar, al començament a mi em feia una mica de ràbia perquè jo volia fer-ho tot, però clar, amb el temps vaig veient que, ostres, que no només la meva veu és bona per segons quines coses, sinó que jo m'ho passo molt, molt bé La teva veu fent és aquest... bona per tot. Que Bueno, no et gràcies, diguin que no. gràcies. Però no, no, perquè, per exemple, la música d'Aretha Franklin o de Chaka Khan, que m'encanta, i m'encanta ballar-la, i m'encanta escoltar-la, i m'ho passo bé cantant-la, però jo no puc fer una hora de repertori d'això perquè m'esgoto molt. Les meves cordes vocals tenen una lesió de naixement i s'esgoten molt. Però bueno, per això estic entrenada també. Molt bé, doncs així està bé saber-ho. Escolta, doncs no anem tan enrere amb el temps. Què has estat fent els darrers temps? Aquell que s'interessi per Clara Luna, què és el que ha de buscar? Musicalment, dius, eh? Sí. Clar, darrerament, el darrer disc, mira, és que no sé l'any exactament que el vaig treure, potser va ser el 2019, no estic segura, que és el Pure Imagination, és el darrer disc que vaig editar, i en aquí em vaig voler permetre el luxe de fer estades de jazz i fer els arranjaments meus i convidar a tocar músics que m'agradaven moltíssim i amb els que tenia moltes ganes de col·laborar, com són el Marco Mezquida, el Seamus Blake, el Félix Rossi, amb el meu quartet, que portàvem molts anys fent concerts, però no havíem enregistrat mai res. Llavors, aquest va ser el darrer disc que vaig enregistrar en el meu nom. Sí que he estat també treballant amb un grup femení que es deia Worms Collective, que es diu Worms Collective, juntament amb la Laia Fortià, i fèiem música nostra també. I ara, en els darrers temps, bueno, també entre la pandèmia i tot plegat, i que sóc cantant d'un projecte que es diu Gema 4, que són música cubana a capella, doncs no estic tan creativa, diguéssim, no en la part musical. M'he posat a vincular el Pilates amb la tècnica vocal i estic explorant molt en aquest terreny. Per tant, la vessant com a professora li estic donant bastant d'espai. Gema 4 també, ja les coneixem, eh? També vaig entrevistar-vos una vegada. El que passa no sé si eres tu. Sí, no? No, devia ser l'anterior noia, és sí. que fa anys d'això. Heu sentit, aquells que controleu una mica el ritme de l'entrevista, que per dues vegades la Clara m'ha dit musicalment, i és que fa moltes altres coses. No us penseu que només s'asseu a cantar o tocar el piano, fer això. Fa teatre, és professora, crec que recordar, com tots els músics feu de professors també, perquè si no em penso que no arribeu a final de mes, no? Aquest és Bueno, el depèn, problema, no? no? Hi ha alguns que es tiren a la piscina més i fan, no, ja hi ha gent que viu només de fer concerts, però és que bastant educativa sempre m'ha interessat molt i m'agrada molt comunicar el que aprenc i investigar i poder ajudar la gent a arribar a llocs que igual no arribarien si algú no els veiés des de fora, saps? I el teatre també, no? El teatre sempre m'ha picat molt la curiositat, sí. He fet algun cameíto i, de fet, ara... Però he estat a l'altra banda i m'ha interessat molt, eh? He estat portant la direcció musical d'un musical aquest estiu a Madrid, a La Canción de Ipanema, que és música brasilera, que a mi també sempre m'ha agradat moltíssim. I he estat ajudant això. Jo portava la direcció musical i ajudava amb la direcció escènica, no?, del projecte. No estava jo en escena i m'agradava molt estar en aquest altre costat, saps? M'ha agradat moltíssim. I pot ser que t'hi dediquis més, també? Això ja no depèn tant de mi, sinó de que em truquin, no? Però vaja. Truqueu-la, truqueu-la, que val la pena. Però si em truquen jo, encantada de posar-m'hi, És sí. clar que sí. Estem disfrutant molt amb aquesta xerrada, no volem robar més temps. Suposo que t'agradaria comentar alguna cosa, dir-los alguna cosa a la gent de l'Energia Big Bang, que te pugui estar escoltant i que estigui nerviosa de cara a aquest concert. Puguin, no, que estiguin ben tranquils, perquè si una cosa tinc clara després d'uns quants anys de fer música és que quan pugem a l'escenari hem de sortir a passar-nos-ho bé i ja no patir. Tot el que haguem estudiat ja haurà fet feina durant tot el temps que ho hem estat estudiant, per tant, pujar a l'escenari a passar-s'ho bé i a transmetre al públic tot allò que nosaltres estiguem sentint, no? I comunicar-ho i compartir-ho. I més els de jazz, que tot el que no surti bé són improvisacions, no? Ara, que aquí sempre podem. Sempre tenim un as a la màniga, no?, per poder dir, no, no, si això ho he decidit jo així a últim moment. Clara Luna, alguna cosa més que vulguis dir als nostres oients? No, res, que vingueu al concert i que us ho passeu molt bé amb aquest repertori, que crec que l'hem triat molt a mesura. Hi ha tempos de tot, hi ha coses més modernes, coses més tranquil·les, hi ha... No sé, és molt interessant el concert. Doncs I sobretot veure els nois i noies de l'Energia Big Band entregant-se. a la música. Molt bé, doncs aquest és un dels concerts del Festival de Jazz Costa Brava aquí a Palafrugell. Gaudirem de l'excel·lent companyia de la Clara Luna. Us recomanem des de la nostra emissora molt especialment també aquest concert. Clara, moltíssimes gràcies i bona tarda. A vosaltres, que vagi molt bé. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Jan a la guitarra, Pau al piano, Eloi al baix i Tomàs a la bateria. I per acabar, tenim en Martí a la trompeta. Bon dia, benvinguts al concert de l'Energia Big Band. Estem molt contents de poder estar aquí un any més. M'agradaria donar les gràcies a l'escola i al Festival de Jazz per permetre'ns un any més poder fer aquest concert, que sabeu que sempre cada any ens acompanya una artista convidada. Val? I no em queda més que presentar-vos aquesta artista. Aquest any tenim l'honor de tenir aquí amb nosaltres la cantant Clara Luna. Bon aplaudiment. Now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now that you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the fire, shadow boxing in the dark. Then you came and cast a spire that's a portal on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Oh, AI. shadow boxing in the dark. And then you came and passed the spark. That's a full on fire now. I never saw rainbows in my life. I never saw rainbows in my life. But now that your lips are burning bright, I'm beginning to see the light. Well, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Moltes gràcies. Aquí la Big Band. Moltíssimes gràcies. Per mi és un plaer estar aquí. No va dir aquesta nit, perquè estem molt habituats a fer aquestes coses de nit, però no, és un plaer estar aquí aquest matí. Compartint escenari i projecte amb aquesta Big Band és un gustàs veure'ls assajar. Bueno, què us he d'explicar? Suposo que ja ho heu vist. Han començat ells tocant un tema que es deia Stealing Apples i hem seguit amb aquest I'm Beginning to See the Light de Duke Ellington. I ara ens n'anem a fer un tema que a mi em fa especial il·lusió cantar, perquè si no va ser gràcies a aquesta cançó que jo em vaig dedicar a cantar, més o menys, és el What a Difference a Day Makes, i fem la versió de Natalie Cole, que cantava Natalie Cole. Així que el disfruteu. What a difference a day makes, 24 little hours brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss is heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Thank you. gonna make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting now wondering what it's all about. You wouldn't be wondering how it's in you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared it 20 years ago, you wouldn't be just wandering out from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Com aneu per aquí? Bé? Nosaltres seguim amb un tema que es titula Tangerine, que és d'en Víctor Zidro, en el qual tenim solos també. Podeu aplaudir enmig dels solos, no patiu. Ells s'ho prendran bé. Her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, señorita sigh and caballero sigh. And I'm singing toast to tangerine, raising every bar across the Argentine. Oh yes, she has them all on the rhyme, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. A boo boo boo boo boo, hair eyes of iron and lips as bright as hair. green. With her eyes of night, her lips as bright as flame. Oh, tangerine, when she dances by, Señorita Sarah and Caballero sigh. And I've seen a toast to tangerine raised in every bar across the Argentine. Oh yes, she has them all of the right, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to tangerine. Oh yes, she has them all on the right, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to tangerine. Gràcies. Gràcies. El que ve ara és un tema que, en el meu cas, vaig aprendre, doncs mira, justament del pare de la que us deia abans, amb una versió de Nat King Cole. Un tema que es titula Almost Like Being in Love. És com, quasi com estar enamorat. No del tot. What a day this has been, what a rare moment. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. For the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when my style starts to feel, I would swear I would fall in. I could swear I would fall in. It's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing just for me. And from the way that I feel when that bell starts to feel, well, it's almost like being, I know, I swear I was falling, but it's almost like being in love. Well, it's almost like being in love. Moltes gràcies. I ara, per deixar-me respirar una miqueta, m'han posat aquí la balada del concert, que és un tema que és la banda sonora d'un clàssic de Disney, Pinocho. I es titula When You Wish Upon a Star. Will come to you. If your heart is in your dream, no regret is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fade is sky. The sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. Continuarem amb un tema, una mica canvi d'estil, el tema Oye Como Va, de Tito Puente, arranjat per un trompetista molt famós i molt bon arranjador que es diu Philip Mossman. Thank you. trombó solista, Oriol Pou. Saxo tenor, Roger Pellicer. Trompeta, Arnau Güell. I a la percussió tenim en Martí Llenas, en Joel i en Tomàs. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give the rhythm everything you've got. Don't mean a thing if it ain't got the swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Gràcies. Aquí canviem d'estil una mica una altra vegada. Així com abans se n'han anat cap a Cuba, ara ens n'anem cap al Bronx. Bueno, cap a Chicago, no tinc molt clar. Anem a fer un tema de Chaka Khan. I mentre fem aquest tema de Chaka Khan, deixem-me que us vagi presentant els músics, si us plau. Els saxos, de peu, si us plau, saxos. El Jordi, el Roger, la Lola, l'Aina, l'Àlex i el Marc. Els trombons, l'Enzo, la Irina i l'Oriol. A les trompetes, Maria, Martí, Ferran, Martí i Aran. Arnau, perdó. A la base, a les bateries i a les percussions tenim en Martí, el Tomàs i el Joel. En piano, en Pau. Contrabaixos, Biel i Subi. Guitarra, Lluís. I els directors tenim el Jordi Fontanilles i l'Eduard Prats. Jo sóc la Clara Luna, moltíssimes gràcies per convidar-me i que tingueu un molt bon dissabte. Moltes gràcies. Voleu un bis? Suposo que sí, no? Doncs res, acabarem aquest concert amb un tema que es diu I Feel Good, del James Brown, però m'agradaria tornar a donar les gràcies tant a l'escola com al festival per deixar-nos fer aquest projecte que fem any rere any i que sempre ens permet portar un artista del món professional per acompanyar aquests nois. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would now. So good, so good. I got you. Ha, I feel nice. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. When I hold you in my arms, I know that I can do no wrong. When I hold you in my arms, my love can do no harm. 'Cause I feel nice, sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. That I would now. It's so good.